ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨੀਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆ ਝੱਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਅਵਾਰਾ ਪੰਛੀਏ सबके बस का ये नहीं है निभाना फिर भी क्यों करता है इश्क जमाना ये पास ना आए ये वो मर्ज है जिसका इलाज ना आए इश्क इश्क करता है जमाना पर इश्क किसी के भी रास ना आए ये बातें हैं किताबी जज्बाती दुनिया की परवाह किए बिना जिसने इश्क किया उसे दुनिया ने सजा दी निशानी दीवानों की ये दुनिया कभी भी नहीं मानी ना मानेगी ये रहेगी लहू बहाती इश्क करने वालों का जैसे हो पानी सच्ची कहानी हास भी सानू दसदा है जद भी कोई आशिक प्यार करे ओते जान तो बाद ही किस्से बन देने प्यार सिखी ता कत्ल नहीं खोरे किड़े जुर्म दी सजा मिली हुन तुर गए ने ते याद कर देने ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਫਿਕਾ